ومز خلاء ربع خشا من هذا في أنا على حتى إلى عمل خطا وعدا نخلا وعدا دخل خروف جرا من أو خروف جرا قبل ما دخل ده سفر كبير جرا خو أكثر بس عبد الله كنا ده سدي ده فعلي وزميري اسم ده وده ورست مرسوب ديش أكثر جكا جكا لبي بس كنا بعد خلا وعدا اي المستثنى منصوبا ايضا وجوبا مستثنى منصوبا بها بيادا غاسا وجوبا اذا كان بعد عدا يا بعد خلا سيدا عدا كي ناكسا دو كتسيتو جي ناكسا دو ناكسا ناكسا بابي دو عدا يا دو عدون اذا جاوزا بمانا دي جاوزا اشاراو كي عدا دو متعددو عدا سدو هم متعددو لك جاء عن القوم عدا زيدا عدا زيدا عدا نورس زيد رغيك انا لازم مستثنى ده تكون ندي مستثنى ودي عدا نورس شو وجوبا سبي داي منصوب او بعد خلا يا دي جانا نورس دي خلا نورس دي خلا نورس داي براچ يي دا بوسي بارات اذا كان بعد عدا دي عدا يدو دو اذا جاوزا خاصه دا چې دا عدم متضمن د معنی دی چاله را شرط جاوزا لرا او جاوزا متعدد نو عادت شو متعدد شو نو سبا عمل کړئ شي او دا خلا او شیداس چې د خلا نه ورسې دا عمر صبحي خلا يخلو داخلو دانا کستای لکه جال کوم خلا زید خلا زید زید اسه درک ورته چې خلا خو فی لازم دی او فی لازم خو عمل نه سم نو بلزم خمال دي كارينا بي خلات الديار من الانيس كلي خالص ولد ملغرينا خلات الديار من الانيس انيس اه جاتك تكون اسم محبت من اي اذا كان كلي تش ولا نسيت خلات الديار من الانيس بتا ولا زميني بتا كان كمي متادي بشا سرك تمام خد لازم يشوف چل لازم شي بسر انګره نه صبر کوي ورسته دنا ورسته سم سم سره نشي او که پمن سره مت دي کوي بخوا صبر کوي جر کوي اخو صبر کوي نو کور دا چې دنا ورسته سم جر شي را مجر شي جان القوم خلا من زيد کوم رغه خو خالي و دي جان زيد خو زيد خو مې وڅښه مجر شي مجر شي د دې چې دت د کبیل د خاص په اسال الله د کبیل چرته خاص په اسال نه خاص په اسال څه چدی خاص بیسا چا دی یو د نو خاص بیسا خاص بیسا ته ورڅ یو متعدی ک په خر په جر سره کوم ته هغه خر په جر د مو خاص او هغه معمول درې عمل معمول خپل سره ولا زنده باد رضا ولا حان سا تی فی الذی میمی ته په خر په جر سره متعدی ک به ورته خر په جر خزف ک او اتعدیه دا غصب زیبر دا غفل متعدی و معمول قل سر اولا کرده دا تا ای خصفی ایسال خصفی ایسال دو دا خصفی ایسال شوائی ره دا خلا من زیدن و پا من سرم ایدن تا دا خلا یور متعدی که بیمین فرسی من لرک و دا غصب رسی میرا معامل معمول قل سر اولا کرده میشه کنا دارت میا غفل ورتم مصنع غاق نزبت میا غفل پا خبر ها بیشه کنا نو دا تا ای کبیلی دی خصفی دا تا ای خصفی ایسال یور متادی کا بخر بجر سره ورسه مان نخر فجر سکا خو چندر کو بخ مجرور نشو ورسه اسم هغه تانیه می دغه سپزی پرشوا دا تخص فی سالی پوجا نه دای هغه سره خلا یخل ک جال کوم خلا و فی الاصل لازم نتعدى للمفعول بمن متادی کردی مفعول تا بچا سره لک خلات الدیار من الانس وینه شا نو دو ته دا شو یو یا دا سو یا وکدی ته زمن معنل جاوزا یا خلا متضمن دی معنی چلا او جوازا بیسا دی شا و یخزف من او من خزف کلشی و یسر الفیل او فیل پا خپلا برسلا متاثر کرشی فایتا دی بینفسی بی خپلا زبا کردی کشی کنم نون تا خسپی ایسال شوائی دی چه خسپی ایسال رو شوائی تزمین شوائی بس شوائی اطراف بوردی شو چه دا تزمین و خسپی ایسال خود سا ضروری شایی ننی کلا وقت بیو کلا وقت نو تو خو مشه ده په دغه چنه سبو وجوبان ده خدا خو ویره چې تخص به سال خو وکي دا سوزرین دې ته خاص فیصل کړی دا خاص فجر ته دا خاص فرصت وی موجود هم لکه حالات دې یار من الانس دا ته خاص فیصل نه دی نه خالي سر شوی دا خاص فون نه شوی نو دا خبر شي چې خاص شوی وی اخر فجر دې خاص کړا کوي کله خاص پدې بیان شي او ویر شي چې حالا خو دې جواز لاره وي څو متزمن متزمن خو واجب نه ده چ خامہ خدا دایو سم د یو فیل برکل منلار خامہ خدا وی کلاوی کلا وخت نه ایس خاص وی سالو کلاوی کلا وخت نه وی به تو خامہ خامہ شاد پرانا سب سکه دینا ورسه منسوب منسوب ا مشاد نه سب واجب واجب کو پوښه کنه به دې یا دې پر دای جو خاص دې جو می دا ده چې ټیک تو خاص وی سال یا تضمین دا څه واجب شي نه دی خو په باب دې استثناء شي دا څه دی نظر دې په باب دې استثناء شي دا څه کزو دې لازم درځو دې بشی راجم کردولی نو دی بجانان تخص فی سب ضروری دیشا نو نسو باجیب ششا نوال تزمو حاضر تمین اولو خصف و رسالہ فی بابل استثناء لی اکونا مبادا فی صورت مستثناء بی اللہ چی دا مبادا دی خلا و دی عدانا دا پا صورت مستثناء بی اللہ شی دی ایگ مستثناء ورشی چی اپ چا سر مستثناء دی اللہ سر اللہ تی ہی ام الباب چی اصف پا باب شکو اللہ دو چی ایگ سر یا مخا پتی پتی ششا ایگ سر یا صورت پگنم نتشی پتی ششا متوجه شیه جان القوم خالا زیدا عدا زیدا زید سبا کشا او دی خالا و دی عدا دی براتا شاشو خوب خون شو وشوا شا خالا و دی فایل چی بسی او جی فایل خوزا میر دی پا خالا و پا عدا شد شاید زمیر دی چه تر جده مخت مزدر تیرول دی مخشی پا داش دریخ دی مالا پداشي درې احتمالات یو احتمال دارای چې دا اعتراض نه کوه ولا اعتراض وکړه چې خلاص زمين چې تا یو مش حکم ذکر دی خو مستعملو دوله دی کوم ذکر کوم کو جمع دو اسم جمع دو خو ما نه حکم د جمع شو نو زمين د چاره دی د جمع زمين د چاره دی د جمع یو ته زمين د چاره دی نو ته کتن راو مين راځي ول مرجا ته جواب تاو چوج زمیر پر شبیلا ہوں زمیر دای د مفرد اور رحم مش از کوم تن راجتا چا تا راجتا ہے دگی جاء چ کی مصدر دای چ مجیات دای یخ تا راجتا او مجید مصدر دای مفرد دای مارا مارا وچ چی جاء ان القوم کوم رو غی متخلا مجیهم از زیدن زیدن خلا مجیهم زیدن خلی ور تاک دے دے دے چانا زیدنا عدا مجيئهم زيدا وشوا نو زمير و جدر جيش ومصدر تراجيش او مصدر تزمير رجي بيجي اعدلو هو اقرب هو ده مش هدرجي ده عدل تراجي ده جيب عيد نو زمان قبل ذكر هنا رغا مرجع زمني موجودة دو و متبقات خر رغا وشوا يجو يا داس او يا چه زمير زراجي كاو اسم فائل ده ده مكش فيل تي كيم اسم جا تي كيم اسم فائل ده اسم فائل تي ده جاء جاء يجيء جاء مجيء هو جاء جاء ينده كان جاء داس فاعل ده جاي ده جاء ده كان يختار اجا كو يختار سكا او جاء جاء قام دلالت كو نمرا بي جاء ان القوم قوم رغى جاء ان القوم ها تقرغى قوم قوم رغى شاتو قوم رغى تصبوش خلل جائی خلل جائی منهم زید ارتلین کای پدی د شسو اده زید نه تو خلیم خلیم عدل جائی زید نه به دی چې جو بنا مو درام جواب دا وکا چې د زمیر څه درجه مطلق مست ها مطلق مست ها څه مصدر باز تارا جه کاو باز کوم تارا جه کاو باز کوم تا خو باز غیر معین معین نه معین چې کی یو دای په داخل نه یو د غاکل منقطع بشه کنه منقطع اعتبار شرط نه باز تارا جه کاو خلا علتای استی غون کوم ته ورشمه دای شي دا غون تلې دا غون تلې بوندي دا باز تلې بار طلب چې معین کې بیا دا تر نه چې دا معین دي دا باز خو ځنه طلب دا څه وګورې ځنه طلب دا دلول شي ځنه طلب دا چارو و یو پتوشه دزنه کاسون داشت و از دزنه دهان که دهش ده که دهش ده که دهش ده که دهش دستو کنم منع داشت جان القوم خلا بعضهم خلا بعضهم زیدا عدا بعضهم زیدا نبا بیدست ندره کس ماما اختمال ندره کس آن وفاعلهما ضمير راجع اما الى مصدر في المقدم في المقدم جي مصدر ده راجع يو او الى اسم الفاعل منه يعني مكش في التي اسم الفاعل ده وفي الباب ده لازم كنا ذاك في الفاعل غوري كنا غوري على اسم الفاعل راجع او الى بعض مطلق من المستثنى منه يعني مكش مستثنى منه بعض روح له بعض مطلق معين تقديره ده سي جاء عن القوم عدا او خلا مجيئهم كمصدر راجع يجعل القوم عدا وخلا الجائي منهم شيء اسم فايدة يجعل القوم عدا وخلا بعض منهم زيدنا شيء بعض مطلق بشيء كنا بشيء شاء وهما في محل الناس شاء ده خد له برشوة بس ده خلا وعدا شدي ده خد فيل شو زمير كم مستطر شاء يتشا فايل شو ده ورس زيد خد مستطر منصوب شو ده مفول بي شو بس دا ټول جمله څه وکړ شپته جاءن القوم خلا زيد جاءن القوم عدا زيد دا خلا وعدا په ترکیب شته وکړ حال دا جمله حال وکړ په حال دې کې دله دې کوم شي عدا زيد خلا زيد وشوا دا حال وکړ تر تراس وو چې خال مې مخې باندې ویلې چ جمله حالیه چې کله حال وکړي او ماضی وي لابد فيه من قدر يا لفظان يا تقدير حقت په شتله نو دخل او عدد ماضی ندي او جمله حال وکړي او ماضی دو په کور دج په دې باندې څه داخل کا که خو نشته نه دې پر دې جو حاصل دې جو به دار اول جو دا هم په مخالف نسبه احل الحاليه او ولم يظهر معهما قد قد استاح قد تقدير ده چلو زی زائراوی ملنا وچ زائراوی زکنا لکونها اشبه بالا ليكون اشبه بالا شديد مشابهات الى سره په خپل دي تشي پوتشي التي هي الاصل في باب الاستثناء چې په باب د استثناء شي الى اصل دو چونکی اصل علاج بیا متاثر وي د مخصوص استثناء منو سره او په منشه فصل نبی نو د خلا او عدم دي ستغه ما داخلا واسي بلي قد ما بداخلا وا چې دغه د مشابهات الى سره دا غاس پوتشي پوښه کارو سیمه چې فصل نور دي چې مستثنا ده مستثنا دي سمجه شاه فل اکثر دا فل اکثر څه کا ولا وو اې دغه اکثر نه څه مراد ده وی چې اکثر استعمالات مراد ده اکثر استعمال اداره چې دی الا د خلاو د عدن اورسته او مستثنا څه وی چ اکثر چکای د ولګو پتہ ولګ د چې ل شي عقل عقل استعمال بلشتا اې د چاده اې د جرد جرد اې د چې د حروفه جرد جرد نه دي اکثر استعمال لاره چې نه دا چمن اې فی اکثر الاستعمالات لانهما فعلان مزیان د فعلین او مزیدین پوښ کنه فعلین او مزیدین دي کنه دي کما عرفت لکه واستو د چکله ها وقت اجیز الجر بهما جرها چاپ جس کړه له خوالا انهما حرف انده په بدی دی ورته خرج به سبب له حروف کال سیرفی امام سیرفی سبی جلم عالم عالم زنه خبر خلاف فی جواز الجر بهما چې چا خلاف کړه په دشه چې جرها په صداي الا ان النصب بهما اکثر مگر نصب د سره صداي اکثر نو اکثر نه اکثر مزبینه ما وخلا چې اکثر نو خاطه څنګه او زنه نو خاطه خدا خدا مرفل چې اختلاف ته شجور اکثر استعمال یې د نسب ده عقل استعمال یې د چا ده جره ده نه پوهې دي نو دی وجه نه یې سره اکثر څه کړه سمجھ دی جی یا ما خلا و دې ما ده نو ورسته وکی ورسته ما خو مخره دا مستثنا مو رسوبوي خو ورسته چې د ما خلا و دې چا نه ورسته پدا شي فل اکثر قید نه لګای سره دې چې مبارد دلته خلاف کړای دی چې پدا سره ما زائده کا او په خلا په ادا سره صبر کا مجوجر یو جره خو مصنف دلته فل اکثر قید نه ولا وویلې خو یا خدای د مبارز صاحب کول دته رسیدلای نه و یا یې اعتبار نه کوي را یا یې څنګه کوي اعتبار نه کوي المستثنى منصوب ايضا وجب ان ذكر بعد ما خلا ما هذا ولي لان ما فيه مصدريه ما قش مصدريه وما مصدريه مش داخل في داخل يجي مختصة بالافعال كجال القوم ما خلا زين وما عدا زين ايش ما خلا شو ما عدا شو نجي ما مصدريه شلا مدخلا ودا عدا يب ما راد خلو ودو سرا وش قلنا نو تقدير بداشي جال القوم ما خلا زين زمان خلو وزيد وعدو عمر خلوه زيد دن او خلوه عمرا بالنسبة شايسة بدا بسوا كشوية بتركيب شيء دا خلاوه هم وعادات جبه بلا مصادر شوال بتاويل دا مصدر سرا شوال او دا يسوا كشو بتركيب شيء جدا منصوب دي شان نسي بي بسش سرا داي يا بنابر خلية دي بنابر ظرفية يسا نسي بي بنابر خلية سران نسي كيجي تيجي نسب كي بنابر خلية خود كوم نبي خالوه كاوي جعن القوم كوم رغاي خلوه زيد او خلوه عدو عمر نوز كوم خلوه ندعي كوم عدو عدو ندعي خبره بيكنا خلي كوال خلوه ندعي كوم كوم خالي ندعي دي زيد كوم متجاوز ده زيد ده ما نعبيك خلوه عدو ندعي كوم نو خمال ده صرف وصف فزاته خالق بس الخالص بي حمل بي نو تكاتي دولتا بمصدر مبني للا للفاعل بمانا ده خالي نو خالي صلاة جاب متجاوز صلاة بس شكرا من جي بمصدر مبني للفاعل يجاوبك يا دا جاوبك جدا منصوب دي بنا برزلفية او يصدر في زماني يا مكاني تاخد نظر في زماني تاخد مصدر ندي وذاك جم مزافر صلاة ساتا وقتا وقتا صلاة ساتا مقدر كيسا وقتا صلاة ساتا مقدر كا نتقدير ذا شيء خلوة زيد وعدوة زيد بالنسبة لا خلوة عدوة خلوة أو عدوة منصوبة يا على الزرفية وبتقدير مزاف وقت خلوهم أو خلو مجيئهم من زيد وقت خلوهم يا خديدي خليلي سوچ كا كسامير شا تراجيك كم ترى وغش خمانسا وقت خلوهم خلوهم يسوب يتسمراكي كسا خلوهم كم تخو زمير نرجي كي جهوم زمير خدوتا كم تترجي كاوه خلاو وعدا شخو هم زمير رشتا شخو دوا زمير داي نو چه تبرجي كاوه خبر ازن پر اخي خبر بدا شدو چه یا باز ترجي کا باز مطلق تا یا اسم فائل دمک شغاتا چکا نو مناوی داشی وقت خلو الجائی منهم وقت خلو بعض منهم زید د چې ګل دشتاب شي په سام لیکل دي زوی کسې سام چې داري کلی دي د خلیل رازی یو وخت خلوی هم دبل او خلوی مجیئهم او خلوی مجیئهم ورته یا مصدر ته زمير ور راجې کو خو هغه د دوه مو هغه د څکلو مثال نه چې باز درا جګه وي یا یې اسمه مصدر ته راجې کو یا اسمه فاعل ته راجې کو به ته چې په وخت خلوی نشا غروای په وخت خلوی هنسي دا سو یو وخت خلوی بعضهم وقت خلو الجائم زيد نبو بي ساي يسادات زنه الكبو ده خشيت تو دو خشيت عصام بو كسه عصام تي چاپ اوراوي ال خ على ظاهر خلو بعضه وقت مجاز خبر ولا وجه للاختصار على توجيهين الاحتمال رجوع ضمير مخلا الى الجاي ايضا كما سبق جيد درجه كويس نو مقصد دا چې زمایا د مثال لپاره په شبیرا دي شه وقت خلوه هم څه دا سم ویل شو وقت خلوه الجائی منهم زیدا یا وقت خلوه البعض منهم زیدا خبره به شه او وقت دا بل خلوه مجیئهم من زیدا دا یا مصدر ته راځي نو چې مثال لپاره دا پره درې دا نه دا پره شه وقت مجاوزتهم اي مجاوزت الجائی منهم یا مجاوزت بعض منهم زیدا او مجاوزت مجیئهم عمرا خلوش پیر مثال لا پداش پاره وشه سدی پیر کی جی شا خلیب دزن شیخ اختصار نہ چارو خسی جی جی احسان پس بلګه دلای دی سا پدا پیر شدا کنا جی شا دا خو پخ سره شي د خلوم او عدو توګه کی افعال خودی افعال خودی مصادر دی خو چې سیوا کی کی منسوبی کی بنا بر ظرفیت دا خو دې د پر مثال یہ دو احتمال ہے کہ منصوب کے برابر حالیت خوب یہ مصدر مبنی لے فاعل کر دے او على الحالیت بجعل المصدر بمعنى اسم فاعل جاءوا حاليا بعضهم حاليا بعضهم فشکنا او مجيئهم یا خالی الجائی منهم خالی الجائی منهم او مجیئهم من زید و مجاوز بعضهم چو بس در جتی یا مجاوز الجائی منهم او مجیئهم عمر او شکانا پر بیدی سزین بخلاصی جی اخفر سوی چی انو اخفر سر نظر غلی چی انو اجاز الجرہ بی ہم در جس جر پی جائز کرائی علا انما فی مدر ما پر سر بیدی دی شاید مسلم خدا تکای پر قروج دا سی ویدیو چی فی الاکثر تکای دلتا سوائی ویل نو لگو ویچ مصنف کدیش لم یزبط عند المصنف دا عما زاب دے دا کول دے مبارد مصنف سنگا وینا دے مصنف سنگا سب سوائی نبی زکا دتا دا پتا ونا اکثر چکای زکا سنگا ونا لگو یو او لم یعتد بیه یا ودا تا سنگا اعتبار نکو را تجھے کنا ولی ہا لم یقول فی الاکثر ایدی وجہ نای فی الاکثر چکای ونا لگو ایسا پسی مجھ پوزیر آباد شئی یو غا و دا غا تالے و سر اصل دین نمید اصل دین سر نمید اصل دین لا اخوان دیگا و صفات شد ستر سمائی و پرور مخشن آئی تالی بیا کڑی بیا ویسی بیا سابا کرو و دا تالے و نو ڈرامی پی پلے گاف شامی کرو کنی با ورز غا و اندر اصلا شے رغلائی نو کاتر شاو سبق تا نو نو سگنی اگر ہم خارج تو خنو بھی دت جو خطب بھی نہ تک دت جو خطب بھی سو وش وش تے دبر تا بھی تے بار رکھ دبل تا چلا کے تے بار دا مصالف تے بار دکا ول دا ور نہ کسی دا فلا اکثر چکے پشے وے نہ لگو شا لم یعتد بقوله ولہذا لم یقل فی الاکثر پشے کنا دارنګ مستثنا مرصوب ورسته چې د لیسه او د جنر شي یا کوم یا دغه نه ورسته شي وکذا مستثنا مصن بعد لیسا لك جن کوم لیسا و بعد لا يكون لك سيجيو اهلك اهل دروش خلا يكون بشر بشر نه وي پشه پشه کنه دا وینم مرصوب دي چې دا څه خبر دي لیسا در يكون و انما يكون نصب بعد ما لانا من افعال نقصا دا افعال نقصا دي الناس بتل الخبر خبر تصبر کوي او دي خبر او کشوي دي او پدې شه زمير دي اسم نشي او څه پدې شه زمير څه دي پداش دغه اسم څه ده خام خو زمير بینو اسم ظاهر نشي ودلای چې مشابهت دي الا سره خوڅ شي ورشي وایلا یو د مزمر اسم ما فی باب الاستثناء په باب د استثناء شي چا زمير د جراجي د اسم فاعل ته دی فی مذکور یو او الا بعد من المستثنى منه مطلق کنا دوت د لیسا او پلا یکون شي زمير چته راجي یو اسم فاعل دی فی جان القوم ليس الجائي منهم زيدا یا لا یکون الجائي منهم زيدا بشر بشر کنا به یا اچھا طرح جگہ بعد مطلق تھا غیر معین سیخت مالا چھو دعا چھو ہم پڑھتے ہیں میرا داب تھی زرد ساڑی مرشی جب پڑھ در جنگائی میں دیو پانا خوچے غلائی بھی شبی ساڑی بیشتے کرا اے لائس لائسا و لائیا کن لائسا زمین سے طرح جگہ یا اسم فائل دے مرشی فیل طرح جگہ بعض مستثنا غیر معینہ او دریا مخته مال څو مزدر نه مزدر تر اجازه دلته مزدر ته نه هی دلته نه مزدر تر اجازه ولا دا څه ولا چې جار کوم او لیسا زیدن لیسا مجیئه زیدن نه دا یار تا د دې زید دا نه صحیح کی ویلی مزدر ته نه راځي ځکه چې مزدر تر اجازه کې دا اسم د ضمیر دی یقوم د لیسا خدا خو اسم دی ان یا لیسا او دا ورسته زید وڅ شي یا دا بشر وڅ شي خبر شي او خبر خو پیسم دی یكون کنه افلن کسا خبر پیسم دی سوی خبر لازمی شه خمل ذات پر صرف وصف خمل ذات پر صرف وصف او خمل ذات پر صرف وصف سند جای دی له هغه مصدر ته دوه دوا دوا استعمالات کی یا اسم فاعل دی مخ شفت راځي کا یا ای باز باز باز راځي کا جی په بیر ځای دی نو دی وجه دی کسا او هو اسم فاعل من فی المذکور او الى بعد من المستثنى منه وهما في ترکیب في محل نصب او دې په خپل د نسب شدي علي الخاليه دې د خپل څه دي په خال کې درجه چې ليس زيدا يا لا يكون مش پښه کړه او په تشه مزدا ته ځکه نه پوهېږي يا خبر لسی يا خبر لسی د دې وخت مره په بدايه دا څه کې دا کړل اته اس ور دي چې د ليس او د لايکو نقطه دی دا خو افعال متصرفات دي کنه دي ها افعال متصرفات دي په پداسې تصرف مو چې موږ مو غاوي دا جمع د څه جمع زمیر جمع را ودا تسنیه کاوه جمع کاوه داس ویل نبی کی جی خبر تا پ په باب دې استثنا شي کړه دې ورکړي د غیر متصرف ورو تصرف نه بشي چا مشابهت دي چا سره بشي ځکه دا خدای مشابهت الا الله سره مشابهت دي الا سره په استثنا شي او الا شو تصرف نشي ته بده شو تنکي تصرف نه بل دا په مستثنا مفرغه باندې نه داخلي شي اذن ارزي کوم مستثنا او مستثنا مفرغه نه وي پدې شلې زولې کو نور دي ځکه چې مستثنا مفرغه هغه هغه منقطعه ځکه منقطعه مستثنا متصله شرطي منقطعه شرطي ویلې منقطعه شه خمل زي کېږي اي په منقطعه شرطي خمل زي کېږي جان القوم ليس خمارا پښه کوم ليس الجائي خمارا چې درته لیکه خار نه دی ملتا خمل ټیک ته دا خو جمع قضیه سره بعد په قضیه سره بحث کولای شي اكيدي ا تیبل دا خو که صاحب خبر اشته دي دا څه کلی چې سوالب چې دي دا فرع دي موجبه فرع دي چالي په موجبه شو خو د کوم د اخرا خمل نه کیږي په سره بحث یا غو په سره بیا هغه کوم دی په څه کار او بل مسلمان مفارقه نه وي مسلمان څه نه وي مفارقه نه وي پښکره نو دی وی نه لا تستعمل هذه الافعال الا في المستثنى المتصل الغير مفرغ مستثنى مفرغه ونه وي په مستثنى مفرغه شي څه نه استعمالږي ویلې ځکه چې مستثنى مفرغه شي چې تست الا في المستثنى المتصل الغير مفرغ مستثنا مفرغه او نوی شاولای تصرف هم په داسه تصرف هنو چکو ویل له انه مقایمه ته مقام الا د پدې الا ویل دی ولای تصرف یا پښه تصرف نشي په دې باندې دا مستثنا مفرغه وای نه الله زين نه موت مستثنا مفرغه شي بي چې مستمر یې خذبي شو دې تصرف زي بارحال د یو چې کومه د مصنف مستثنا متصل او منقطعه نه منقطعه واجه کومه تاوبلا غیر مفرغه مفرغه نه پښه نه استعمالي او تصرف غیر متصرف تصرف نه پښه شي سمجه ای ستاد دې نه ویره مفرغه واجه نه ویره او در شر خونه شه ها نه غلطه نشه نشته ولا تصرف بس هیڅ نه تتكوك زي ده بتاعه خشاء دليل لان الحصى اذا في لاحق كثير صح لان الحصى اذا في لاحق كثير فاز شريك لي يا قول لا تستعمل على الأفعال المحلى معنى وليس يكون لا يستعمل في المستثنى مفرغا بارك الله في بيرشا سيشا چیرې د شرخ او غاو کسه غا قدمیا یې بغاش ویل کله دي چې دا مستثنا مفرغه شي ویل نه استعمالي شي مستثنا همره پر وزر وکړه قدمیا ورو قدمیا ورو پښین زړه